kendi memleketini, kendi şartlarını müzakere etmesi lazım. Ayet-i Kerime bu ölçüyü getiriyor. Zalimlere bağırmak yerine, kafirlere bağırmak yerine, ona buna saldırmak yerine, evvela kendi nefsinizi, kendi davranışlarınızı, kendi tutumlarınızı, kendi durumlarınızı, kendi hareketlerinizi kontrol edin, kendi kendinizi hesaba çekin, eksiklerinizi, noksanlarınızı, yanlışlarınızı, hatalarınızı, yanlış teşhislerinizi düzeltin. Aleyküm enfüseküm, la yadurruküm men dalle izehtedeytüm ayeti güneş gibi aynen önümüzde parlamış oluyor. Yine ayeti kerimeyi daha açık şekilde, daha anlaşılır şekilde nasıl anlatabiliriz, nasıl akılda kalabilir, nasıl unutulmaz diye düşündüm. Yine bu konuyla alakalı tefsirleri okurken tefsirlerden birinde Nasreddin Hoca'ya ait bir fıkra gözüme ilişti. Bu mevzuda. Bakayım anlatabilecek miyim? Bu hususu, bu ayet-i kerimenin arz etmek istediği konuyu, mevzuyu, manayı çok daha canlı şekilde akılda, hatırda tutabilmek için gerçekten ilginç bir fıkra. Nasreddin Hoca'ya atfedilmiş. Tabi Allah-u Teala bilir bizzat onun kendisinden mi sadır oldu, daha sonra meydana geldi de ona mı atfedildi bilemiyor ama işin içinde gayet insanı düşündüren, hem güldüren hem de düşündüren bir nükte var, bir nokta var, bir öz mana var. Biz o öz manayı anlatmak için fıkrayı anlatmak istiyoruz. Rivayet edenler diyorlar ki Nasreddin Hoca Efendi çok sıcak bir yaz gününde, çok sıcak bir yaz gününde bir köye, bulunduğu yerden uzak bir köye gitmek istemiş. Yola çıkmış. Tabi ulemadan bir zat olduğu için sırtında cübbesi var, başında sarığı var, ayağında o zaman çarık var, elinde asası var. Hoca efendi gidiyor. Ama hava o kadar sıcak, o kadar bunaltıcı. Belli bir mesafe gittikten sonra yanındaki suyu da tükenmiş, susuz kalmış. Havanın şiddetli harareti altında bunalmış, daralmış, sıkışmış. Adeta susuzluktan dudakları çatlayacak hale gelmiş. Perişan durumda demiş ki ya Rabbi, suyum kalmadı, mecalim kalmadı. Senin de hazinen demiş geniş, kudretin sonsuz. Şu yakınlarda demiş, ne olur bana bir su, bana bir kaynak, bana bir göze, bana bir demiş çeşme nasip et de içeyim. Yoksa demiş ağzım kurudu, sesim çıkmaz oldu, gürültüye giriyorum ya Rabbi demiş. Nazlı bir hoca. Bulunduğu mesafeyi aştıktan sonra tam karşıda bir yeşillik gözüne görünmüş. Çayır, çimen, yeşillik. Tamam demiş, alamet gözüktü. Yeşillik olan yerde su da olur. Son bir gayretle oraya ulaşmış. Su arıyor. Bakmış ki bir kaya orada, bir yüksek bir kaya var. Kayanın göğsünde, tam göğsünde böyle sızıntı halinde bir su akıyor ama sızıntı şeklinde, yani içmek mümkün değil, toplamak mümkün değil. O suyu içe içe kanmak mümkün değil. Bu su nereden sızıyor diye merakla bakmış, araştırmış ki bir delikten geliyor. Kayanın üstünde bir delik, o delikten su sızıyor. Ya niye bu su rahat akmıyor, rahat çıkmıyor, neye bu sızıntı böyle devam ediyor diye merakla biraz daha eğilerek bakmış ki o suyun sızdığı deliğe çok muhkem bir kazık çakmışlar. Öyle bir kazık çakılmış ki Allah Allah demiş ya, hangi zalim bu mübarek suyun demiş attığı delige bu kazığı çaktı. Kim bu hayırsızlığı yaptı, kim bu yanlışı yaptı diye merakla bakmış. Ne yapsın? Elindeki imkanları kullanarak kollarını çemrelemiş ve bütün gücüyle o kazığı bir tarafından tutarak çekmeye başlamış. Ama çok muhkem, çok sert, çok sıkı. Zorlamış, zorlamış, zaten güç kalmadı hocada, derman kalmadı, sıcak bir yandan, susuzluk bir yandan, perişan bir durumda. Bütün gücüyle, bütün gayretiyle o kazığı zorlamış, zorlamış, sağa bitmiş, sola çevirmiş, nihayet yerinden oynatmış kazığı. Son bir gayretle çeker çekmez kazık çıkmış, elinde kalmış, ama arkadan patlayan su öyle bir tazikle, öyle bir şiddetle hocanın göğsüne vurmuş ki hoca tepe takla yıkılmış. Sarık bir tarafa, efendim kafa orada hafif bir taşa vurmuş, kanamış, yaralı bereli ayağa kalkmış gelmiş, o suyun böyle kütür kütür tazikle aktığı deliğin karşısına gelmiş. Demiş ki hey mübarek su demiş, adam gibi aksaydın, insan gibi aksaydın, senin demiş kıçına bu kazığı vallahi sokmazlardı demiş. Böyle çeşme mi olur lan demiş, böyle su mu olur demiş. Eğer akıllı akıllı, edepli edepli, uslu uslu, insan gibi aksaydın demiş, sana bu kazığı çakmazlardı. Şimdi milletler de böyledir, insanlar da böyledir, memleketler de böyledir. Usluluk, akıllı, ölçülü, edepli, namuslu, merhametli olmaz da ölçüyü kaçırırsa, yanlışa giderse, hataya giderse, nefsine kapılırsa, şeytana kapılırsa, dünyaya kapılırsa, ibadetleri ihmal ederse, yolunu şaşırırsa, vallahi milletin de başına öyle bir kazık çakarlar ki bütün bir memleket uğraşsa kazığı çıkaramaz. Bütün dünya tarihinde bunun çok örnekleri var, çok numuneleri var, çok emsalleri var. Bu hususta Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor. Ey müminler topluluğu, ey Müslümanlar cemaati, ey Müslümanlar topluluğu, aleyküm enfüseküm, kendinize dikkat edin, zalime fırsat vermeyin, kafire fırsat vermeyin, aranızı aşmayın, tefrikaya düşmeyin, bölünüp parçalanmayın, dünyaya kapılıp ahireti unutmayın, kendinize hakim olun, nefsinize hakim olun, neslinize, kızınıza, karınıza, ülkenize, bölgenize, beldenize, yurdunuza, yuvanıza, yavrularınıza, hayatınıza, memleketinize sahip olun ki başınıza belalar gelmesin, musibetler gelmesin, kafirler üşüşmesin, zalimler üşüşmesin, sizi yağma etmesinler, sizi paylaşmasınlar, sizi perişan etmesinler diyerek Hazreti Allah Maide suresinin 105 numaralı ayetinde bomba gibi bizi ikaz ediyor. Allahu Teala bu ikazlara göre hayatını tanzim eden ehli iman ile hayatımızı, yaşayışımızı, davranışımızı, düşüncelerimizi bütünlük içinde, beraberlik içinde iman ile, Kur'an ile devam ettirmeyi milletimize nasip eylesin inşallah. Haftaya devam edeceğiz. Ayet-i kerimenin daha çok geniş manaları var. Burada bazı cemaatimize duyurulmak istenen şeyler var. Bugün saat 1:30'dan sonra Umraniye İmam Hatip Okulu'nun açılış töreni var. Muhteşem bir tören açılır, tertiplenecek. Senelerden beri uğraşa uğraşa uğraşa 1 milyon nüfusu aşan, nüfusu 1 milyonu aşan Umraniye'de İmam Hatip Okulu'nu açmak mümkün değildi. Allah'a hamdolsun mücadele mücadele, şimdi İmam Hatip Okulu bugün açılıyor. Umraniye'den Üsküdar'a, Beykoz'a, Kadıköy'e giden 3000 İmam Hatip talebesi var. 3000 talebe perişan oluyor otobüste, dolmuşta, kışın, yağışta, yağmurda, çamurda. Şimdi Allah'a şükür bu yavrular kurtulmuştur. İmam Hatip Okulu açılmıştır. Bugün muhteşem bir tören tertiplenmiştir. Saat 1:30'da cemaatimiz orada hazır olursa çok keyifli, çok muazzam bir tören olacak. Allah-u Teala muvaffak eylesin. Amin. İkincisi, camimizin hayrına camimizin adını taşıyan bir takvim basılmıştır. Bu caminin yardımı, hayrı derlenip toparlanması adına takvim almayan kardeşlerimiz çıkarken birer takvim de alarak hem evine takvim götürmüş hem de camiye yardım etmiş olması isteniyor. Bir de sorup duruluyor bize, şu anda piyasada hediye olarak verilmek üzere dağıtım yapılan İslam fıkıh ansiklopedisi nasıldır hocam diyorlar. Muteber mi, mutemet mi, güvenilir mi, inanılır mı? Devamlı soruluyor bana. Ben bu İslam fıkhı ansiklopedisini çok evvelden almıştım. İki defa da baştan sona bitirdim. 10 cilttir bu. Fevkalade mükemmel. Ehl-i sünnet çerçevesi içinde 4 mezhep içerisinde meseleleri ele almış, muazzam kitabı tanzim etmiş, yazan insanımız Allahu Teala cennetin nasip etsin o müellife. Çok mükemmel bir eser, çok mükemmel bir kitap. Kim veriyorsa, hangi kampanya veriyorsa tereddütsüz alabilirsiniz. Allahu Teala muvaffak eylesin. Bir kardeşimiz veya birkaç kardeşimiz de sakal bırakmışlar. Allahu Teala onların da sakallarını, hepimizin sakallarını, hepimizin davranışlarını sünnet-i Muhammediye'ye uydurmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.